jënd ga wër na wala am saxa ndeem ak jom loon ca jënd ga aayut. Waaw nee na ki la jox capital bu ci liggéey ndax ku yàlla dogalee ngeen see doo bénéfice nga am ca maam ca du tee mën ngaa wëbëri ku jënd ci moom na sa nisee ni jaay boo soxlaa mën a jënd ci moom duñu wax na rek doo jënd ci moom. Bu fekkee ne jënd ga daal dara laquñu ko ci biir lu aay jënd ga ci moom du aay. Tax na in saxa qasduhu bi am nam yaqsud bi shiraayi at tawassula ila ixtisaasi bi shayin min ribhi qabla tafasulihima. Mushtiraatuhu dagal na ak sartam moom borom alal ji an laa yan si la mu bañ a wàcc waadiyan aw xur. Nee na nag bu ñu neexee nag bi ko jox sa capital nga ne ko man kat dama lay dénk li muy waxante yow mooy marchandis moom bul wàcc nga moom mukk ci xuru woo xam ne bu la fa ndox mu bettee marchandis mu yàqu loolu daal moom bul ko def mais su ko sarta moom mais am laa yan si la bil maani fii xaa li safari yi li tijaarati waadiyan waadiyan mooy ay makaanan mun xafidan yëj tamixu fii asaylu an naasiru min al jibaari wal ardi al murtafiaati xawfan min xujuumi sayli xale yi fa yaxmiluhu ila al baxari qahran hanu wa xawfan min quttaahi tariixi wal lusuusi fa inna sha'nahum al kumunu fiihi fa inna sha'nahum al kumunu mooy nëbbu fiihi ci moom wal istitaaru bihi aw yemshi wala muy dox ba loolu ci guddi léegi nag ki nga jox sa capital mën nga ko ne lu yàgg-yàgg nag boo jëndee marchandis moom bu dox ak moom guddi wala samaal daal bu dox ak moom guddi ndax ragal sàccyeeg addukal fay xawfan min al lusuusi wa min quttaahi tariq aw bi baxarin wala ci géej bu la neexee sax nga ne ko li may sartante yow mooy lu yàgg-yàgg doo aw ci géej doo aw cim ndox waaw xawfan min xaraqihi ndax ragal lopp aw yebbataaxa wala muy jënd silxatam menn marchandise ba tey nee na duñ la aaya nga ne ko lu yàgg-yàgg marchandise sàngam bu ko jënd nit nga ne ko lu yàgg-yàgg forot moom mais damay def yow xiraat waaye forot moom lu yàgg-yàgg doo ko jënd ayut ba sax boo ne ko marchandis sàngam ràññeel ko noo saraa bi wax naa aw laa yabtaaxa mooy ay am laa yastariya bi maal li qiraad silxatin muayyanatin ka raqixi wa taxaami in kaana li xaradin saxiixin ka xillati ribhiha wa xawfin wadiixati fiiha. Maanaam li tax nga sañ ko ne marchandis sàngam bokk jënd day fekk am lu wéral lu tax nga wax ko loola ni kii marchandise moom dafa néew bénéfice wala ak daanoom dafa yomb lool wa dami na gàddu na moom xaamil bi in xaalafa ndeem jiwante naag lañ ko sartal yi nga sañ a sart ak moom loo ci sart ak moom lopp moom mbóobatiku xëtt xëtt ko lu ci xew rek kon moo garante moo war a fay te am saraxa ni ki bu bayee aw saaqaa wala mu suuxatante bi maw di ci jëwrin ci palaasub jeng lëxoo ñeel ko moom xaamil bi ci boppam ni ki nee na bu ko joxee sa capital ngir mu soppane ko ci muy seen njëriñ yéen ñaar ci bénéfice ba dafa dem dugg ci wàllu mbay mbaa mu dugg ci wàllu liggéeyu dër suuxat ak dëriñ ñu suuxat ak yooyu ba noppi ko ba noppi defee ko ci place boo xam ne moom bu dee moom daal des na ko fa teg loo xam du yoon waaye du ko sañ a bañ mën nga foqal ci alal maa mën nga faa teg yoo xam ne moom du jamon dara jawruñu sax waaye moom du jamon dara li sax bu dee borom dara ji yoo xam ne foofu yëpp mu defee tooli dër yi mbaa tooli mbay yi bu doon keneen moom des na ko fa sonal teg ko fa yoo xam du ko mën a tegoo waaye moom yu am na daraja mbaa bokk na ci ku ñu wet ba kenn du ko def loolu kon yooyu jamono bu demee doon bay mbaa muy def tool dër yi dara xew ci du tax ñu ne ko yàpp garante ndax ragaluñ ci woon loolu waaye bu leen itu kese dem fekk béréb boo xam ne ku fa mosaa bay mbaa ku fa mosaawut ay tool dër yooyu daa ñu ne teg loo xam ne du jaar du tuuti moom dara seen liggéey yàqu moom xam ko noppi dem dugg ja kooku mu garanti loolu ku mu garanti fi jàngori oto baat lëxoo bi am na ci solo mooy bi moom lixi jëwrin lëxoo jëwrin mooy ay julmin bi nisbati lëxoo ay bi nisbati li xaamili sawaawun kaana moo lixi jëwrin li xëy ay dan am la fa in lam yëkkun moo lixi jëwrin lëxoo li wa jaaxatihi ngir darajaam wa basti yadihi fa la yadman walaw kaana moo lixi jëwrin li xëy aw harrakahu wala mu yengal ko baxda mawtihi ci gannaaw faatu guwaja bonopi xeynan mbir muy kee boole ci ina bu fekkee ne waaji laa joxoon capitalam nga war cee liggéey am ca bénéfice bi mu am ca léegi nag la ma la joxoon wurs la xaalis laata nga ciy soppandiko yënga ne mum faatu na kon waru caa soppandiko ndax léegi kon loola toxuna ci way doon ni kon nee na gannaaw bu ñëwee ak faatuwam nga tey ko boo jàllee soppandiku ja rek lu ci xew yaa koy garante xëy na mooy ay dinaanire aw daraxima moo tax mu ne bila isnin minhum minhum da dal ci way doon yi dafa jëw li bax damoo ti rabbil mali wa intiqalihi li warasatihi kooku boo ci soppandiku wut ay moo ndigam way doon yi yay garante ndax ka faatu moomatu ko ñoo ñu doon ñoo ko moom moo tax mu ne bila isnin minhum lin xilaalil qiraadi li mawti rabbihi wahuwa aynun wa wujubi rabbihi lil warasati aw isnihim lahu fi lxamali bi wa mafhumu haynan nag moy annahu in kaana xardan fala yadmanuhu bi taxriikihi wa laysa li warasati man huwa minhum dana bu fekkoon ne fekkan na capital bi ma jox nga yënd ci marchandise ba noppi ak faatuwam du yàqal dara ci jàll ci liggéey ba noonu ñu ko doon léegi moom roon dund mu waaj ko joxoon ñooñu moo rek ndax léegi xas na su doon capital xas na doon marchandise du jëdawut aw charaka wala mu bokkaale wa in xaamilan ak doonte liggéeykatu borom capital wi nga bokkaale nee na beneen doyloo jox la capital nga war caa liggéeyi wut la am sana tamam jekki-jekki daal di wax keneen ne ko andi sa alal boole ci waaw bu fekkee ne waa ji mayulu ci ndigal nga waru koo soñ bala di joxe capital nga war caa liggéeyi nga wooy keneen ne ko kaay jël sa alal def ci yow itam kooku fekkee ne def nga ko yaa garanti capital waa ji yàlla dawalee dara xew ci lam la joxoon rek wala yaa koy fay mooy aw charakan xaamilu bi maali xiraali saaxiba maalim bila itni rabbil maali kooku nag wa in charaka xaamilan axara li rabbil maali fa yadmanu kullu minhuma ma dafaxahu lahu rabbil maali fekkoo ne sax ki nga woo ne ku kaay mu boole société kenn li jox capital ki la jox capital moo ko jox xam na yéen seen ñaari capital yi kenn ko moom bu fekkee amul ci ndigal ci kooku wul leen koo jaxas yéen ñaar bu ngeen ko boolee rek pour que dara xëy yéen a garanti ku ne war naa xoy waaji la mu la joxaan mooy wa in xaamilan ak doonte aji liggéey la ñeel rabbul maali aw baaxa wala mu jaay bidoy nañ ci bor loolu mën naa xam maanaam bu lañu joxee capital nga di ci def xiraad dangaa war di jaay ñu lay fay rek maanaam doo sañ a leble joxe marchandise di topp kooku ñu lay fay loolu boo ko dee bu la kooku fay di yaay fay waaji moom maanaam léegi loolu waru koo def yow da ngay jaay rek ñu lay fay waaye leble moom waru koo def boo koy def rek yaa gàddu mooy aw baax alxaamilu cheyan min silaxil qiraadi bidey nin bila isni rabbil maali digal ni ko mu noppi yow ngay jaay ci kaw leble dong kooku boo ko defee fayad man aw qaarada wala mu defante keneen qiraada bila isni ci lum ndigal waaw moom dinaa jox capital nga jël ci capital la joxaat keneen qiraadate moom dinaa dooloo rek ngeen jumoo ci mu jox la alalam capital qiraada yoonu alalam ji mu la jox nga dem joxaat keneenaat defaata keneen qiraadaat loolu boo ko defee yaa garanti lu ci xeer jaay fay moo tax mu boole ci bila isni ci lum ndigal yépp fekki amoo ci ndigal soñoo ko dangaa waxoon démb ne buñ la joxee xiraad amoo say sañu joxaat ko keneen te amoo ci ndigal waaw ma bëgg waxee nag loolu su fekkee ni def nga ko day mel ni borom alal ji moo ki nga ko joxaat ñoo seq léegi mbir mi yow mi nga xam ne yaa ko joxewaat yow génn nga waaw waaye nag bu fekkee ni léegi bi ngay joxewaat xiraad ji dangaa jubóog kooka ci ab xaaj ci bénéfice ba boo xam ne bi moo bi nga xam ne moom lañ jubóonte woon a yow loolu nag lay wax naa waxariima fay na moom xaamil bu njëkk bi bin hamile ñeen hamile ba asani ba ñaare dum doxala dem duguna hala ak sene ci lepp mu wax nak borom alal ja dina bu fekke ki wax ak yow bu doxala khiraadu mom da la waxane la dum fi ci ba ciar nga ci am muy sulus ñoo nu ngol bëgg du jaat alal ja keneen ba nopitam du bokko ba ci nisif amne kon li nga jubo ki mo to la ke jubo na yow a ko ne dañu wax ni kon legi ki waxal ba jubo mom legi borom alal ji na sekkal te borom alal ji mom li bo xamne yow mu cer rek nakoy dox kon nak ba tay yow yaay gaddu li nga ko waxalan ci walu benefice tam upp li nga ko wara jox motax tara bi waxna ba an kana al awwal rubuhan wa thani nisban kon non xam nga apantena ki la joxon mom la wax na kar la lay jox ci benefice ba do nak bu ngay joxe kenen qiraat bi nga wax ak mom ne ko ben wal ga la lay jox ko ko ni na bu yal dogale buru alal jox ko kar wax mom kar la waxante won yow kon nakoy mot li nisif te moy benen karate benen kar mo do mot li nisif wa yow lay jox way jojo benen kar ko defé mo am nisif dang ko wax ka khusrihi niki ak pertam mom hamil bu jekk bi mom mu ñëk lo xiraab bi ba nga ca pertam waye nak teewut na def ci capital ba dang ko jox keneen ne ko def ci khiraal ba kon nonu buñ ci agge ñu dal li wax ki nga xamne mo muju jël khiraal ji ne ko so amé bénéfice bi nga am dañ koy notlé ni ko jëk ci perton su ko defé na day wax ni bu fekké ni jël nañ lola notlé ni ko jëk ci perton ba légui kon ku jëk ci mo wara fay ku ñaaral koku ni ñu ko joxe lo te suñu ko ban wa ta khsara bi waxna wa shabaha fi khurmi al hamil al awwal lil hamil al thani fa qala ka khusrihi ay ka khusri al hamil al awwal ba'da ra's al mal wa dafhi baqihi liman ya'malu fihi bila ithnin min rabbihi fara biha qimata ma yajibru al khusra kullahu aw ba'dahu kon fa yajbaru al mal bi ribhi thani wa yaghramu lahu al awwal hissatahu mimma jubira bihi al khusru wa in qabla hamalihi ak donte ci ñeek ak liggeyam la ene donte tax yow mi ñeek jox khiraad yi ba nga ci pertu boba jotu gula tambale liggey mene ni ko jox rek am luñ ci taf am la la ko manki mo ko ko jël ci res na jox ko kene mo bu ci liggey khiraab am ni ko ni jotu ci wona liggey ko nan dute atta bi non ni ron تهمنا وإن كان الخسر قبل حمل الحامل الأول في المال بأن كان بنحو سرقة ثم دفعها باقيه للحامل الثاني فربح فيه ما يجبر خسر الأول كن فيجبر رأس المال مبوب في الحامل الثاني وربح تبين فيسبا لهما نون لن يمنعه لهما دي دلتي رب المال اك الحامل الثاني وانا يو من جيكو جو خيرات دي بينكو جو خيوات يو جن نغا لغي كي خاوي ني مو يور خيرات دي لغي مو كنارل سي بروم الله دي بروم كابيتال لي شيخال ميرم بروم كابيتال لاكاي شيخال وتاخ مو ني لهما مو ني اي لهما دوكو جو اي رب المال والحامل الثاني على حسب ما دخل عليه رب المال مع الحامل الأول كده فهو يخرم الحامل الأول للثاني حصته مما جبر به رأس المال لما وحن لغني مثال دمنا مثال ماني مثال ذلك دفع رب المال للأول 50 يعمل بها على ثلث ربحها انا بروم كابيتال بي دا جوخ كين 50 كو مثال 50 تي دينار نكون اك لغي جي بن سي اگي دي سي دو بي في سي ام تيير با ما ام نياري تيير يي فنقصت 20 بتجريه او بنحو سرقه انا ديكو كو دامي دي سي لغي 50 كو جوخون مانكي نيار فوك ريستورانت بن ci commerce wala perte ba dañ ko sacc suma dafa at-talatin al-baqiyata liman ya'malu biha ala nisfi ribhiha mo min joxone qiraat ji 50 dana ba nga xamé né ñaar fukk dem na bonus fanwer do jël fanwer jox ko keneen niko yow liggéey ci qiraat te yow genwal gi genwal bénéfice ñeen ci ñu ko ni wax mu upp na lu waxante wona mom ñëk ñi waxante wona mom cër mom mëna nga waxante ki genwal فصارت بتجري الثاني 110 كنيار كي خانا مو تي مدي لجيني ور فن ور كيسه مام لجيني سي بام تونو بام مات تيمره فوك كون فال رب المال 50 راس ماله كون ني واخ برما الله ديما كو جيرل 50 مي كابيتال بي فبخا 60 كو ديفه مود 60 دينار داخ لغي متنا 110 كون بو 50 جيني 60 موي ريس ko defé 60 yota al-hamilu al-thani sulusaha 20 kon dañuy jox ci mu jël ligé ci alal ji té waron fanwer bam sékki bam mat témi rek fukk dañ koy jox lu ku ñëk waxan moy tiér ku ñëk way joxé capital mom tiér lo xanté won ak yim ko jox lo lañu top ba légui ñu lay jox waji kon ñu ko joxé tiéru sitona moro ñaar fuk juroom ben fuk boko defé ñet xaj ñaar fuk ben xaj jox ko lool way akhuzu rabbul mali sulusayha 40 sulusayha 40 ko defé borom capital bi won ci ciosan dal li jël ñen fuk yi ñen la waxati won ku jëk rek kon nak way xaramu alhamil alawwal lil hamil athani 10 hi wada nisf al 20 allati jubira biha ra'sul mali min ribhi athani وعشرة أيضا تمام نصف الستين فيتم له 40 يعني دانيو واخكون كي نجي كيو خراج نيكو يو كات خانغا واي جي ليغي با ام بينيفيس خانغا كو ñaar fukk ndax ñaar fukk yi nga xamné mom lañ fay capital bi nga perton ndax dañ la joxone 50 nga pert ci ñaar fukk legi te yu jël ci bénéfice bi ñaar fukk dal di koy fayé ñaar ko yeen nga perton war nga fay kon waji nga joxone fanwer yi muy xiraal ji tam liggey ci bu tonon non jox ko fukk ñaar ko leen waye yeen fukk ci nga tolo won kon lay jox ko yeen fukk bu wéci ñaar fukk yi nga xamné mom lañ matlé capital ba nga perton yow jox ko yeen fukk yi ba jaxar ko yeen fukk yo xamné légui danko waxone ne ko fanweri bo ci liggey da nga wara am ci capital bi xaj ba na ci dopp ci digg ba te gis nga dama top li nga waxante won ak ki la ñu gëna jox yow te ko ko mo sulus la waxan mo lañ top na ba mo tam sulus lañ ko waxon te yow nisif nga waxante ak mom kon nak legi batay war nga ko dol yeen fukk war nga ko dol yeen fukk waaw yo xamne moy tax mo am xaju juroom ben fukki aw ndax juroom ben fukki nga xamne mo doon bénéfice ñaar fuk dong la ci amal té do yak ko tek mo tax mo na wa hasharatan aidan tamam nisfi sittina su ko defé fa yatimu lahu 40 su ko defé boko setlo mom alhamilu thani fi tol ni té na ñeen fuk té wahi nisfu rithihi allati huwa 80 da legui boko setlo ñun fukk moy xaju bénéfice bepp bepp ndax li bénéfice lepp lepp moy juroom ñet fukk juroom ñet fukk la bénéfice legui ne kon bu waral ñun fukk yor na genn walu lola yor na genn walu bénéfice wala shay'un minhu lil hamil al awwal li annahu mutaaddin neena yow mi ñëpp ni jox xiraat yi da nga partoon ci do am dara ci bénéfice boobu ndax da ngay jalgati nga def la warta def ka kulli axidi maalin niki képp kuy aji jël alal li tëmminati ngir sàkk koo dolli nee na képp koo xam ne léegi dafa jëli alal ci kako moom ñu bëgg mu yokk moom mu dem weesu jafam ci warayam nag waaw kooku nee na bu bépp ci bénéfice amee itam bénéfice ba kenn ko jox wax lam ci weesu fam ci warayam te bu perte amee moom moo koy gàddu waaw mel ne ko misaale wakkiin kuñ délégué wala kuñ yóbbante waaw ku ñu doy loolu la defloo rek boo si jalgatee loo ci wata def bu ca perte amee nga fay yaay fay te bu ca bénéfice amee doo ko noonu da nga koy jox kooku ku yóbbante it noonu la ku yóbbante woon kese bu ca defee lam ci wata def lu ci xew rek moom mooy fay te bu ca bénéfice amee du tax mu téye ko moom lay wax naa bam ne littal miyati mu ne tawakkilin wa mudahin maahu fataxadda xalal maali bi tasarufihi fihi bi xayri ithmi rabbihi fa in rabbiha fala shay'a lahu min rabbihi wa in xasira fa alayhi xusruhu laa innahahu waxunu ndeem tere woon na ko xanil xamali walis liggéey ga xablahu ci njëkk mu cee liggéey neena na mu fekkoon ne dalaa jox xiraad laata ngay tàmbali mu ne laa bàyyi naa ko mun ci def dara bàyyi naa xiraad yi maa la ko joxoon waaye damay jëlaat sama yu du ci def dara yow na nga daal di waaxoo dem dal ci cant marchandise dëgër bopp kooku moom nee na boo ci amee bénéfice itam yaa koy moom boo ci perte itam war a fay waa ji ndax dañuy jàpp ne léegi suuf nga def dégam laata nga dugal lim la joxoon fenn nee na la bàyyi naa defatuma dama jóge jël sama yëf waaye yow nga mel ne ku dëgër bopp waaxu daal di koy dugal ci fenn foofu dañuy jàpp ne comme léegi àttub ku suuf nga amee kooku moom boo ci amee bénéfice yaa koy moom moo ku daanoon jël ñooyam rek ku daanoon jël xam nga du tee bu amee bénéfice te mooy moom bénéfice ba aw jana wala tooñ kullun kenn ci ñoom ñaar muy rabbul maali wala al aamil aw axada wala mu jël shay am dara kooku fakka ajnabi yin mi ngi mel ne ki buroon ak jaamuro mu ne na bu defan walaw jana kullun li gën a yomb jàng dafa wax ne yow mii borom capital bi joxe woon ko mbaa ki nga ko jox bu fekkee ne kenn ci yéen daawal ba dikku am lu mu jël ci capital ba mbaa am lu mu ca tooñ lu ne ki lu mu ca yàq aw kon nee na moo ko ab jaamur defoon ko ñooyam ndax bu fekkee ne yow mi moom capital bi yaawal ba dikku jël ci dara kon yaawum seefu jël ca lu des rek moo doon capital léegi su fekkee ne moom mi jox capital bi nga ci liggéey mi al xaamil moo bëtiku jël ci dara kon loola moo ko warlu moo ko war a jox borom capital bi su fekkee ne ak jaamur mooy ñëw jël ci dara mbaa mu tooñ ci it noonu la ba tey moo war a fay loolee mu ca jël mbaa loolee mu ca tooñ te su boobaa borom capital bi moo koy moom ak lu ma ni am rek gannaaw buñ ca yàqee dara ci capital ba ma am loon ca jël moom lu des rek moom lañ jàpp noonu capital bi moom lañ wax ci saraa bi naa aw janaa kullun min rabbil maali aw il aamili xalaa maali lqiraadi fa atlafa baadahu aw jamiihahu aw axada axaduhuma shay'an min maali lqiraadi kooku faljaani aw il aaxidu ka ajnabiyin janaa xalaa maali lqiraadi aw axada shay'an minhu fi l ittibaaci bi xiradimaa janaaxalayhi aw axadahu walbaaqi xala lqiraadi xataa yatafaasala walaa yajuusu du dagan ishtiraauhu jëndam nga moom xaamal bi munal bii ci boroom capital bi maanaam nee na yow mu yor alali xiraadi jaamur boy jënd marchandise da nga wara teggi ki la joxon capital bi moo muy sañ sañ dem di jënd ci marchandise ki nga xamni moo la joxon capital bu fekkee da ngay jëndal ci àll xiraa di nga ko jëmale waaw kon bul ko jënd ci ki la joxoon àll xiraa di ci aw bind si atin wala ci gi yeexe manam bokk na ci dañuy aaye ñu jox la àll xiraa di nga dem di jënd marchandise ba nga fay fa saasa waaw faaw daal looy jënd day nekk looy fay fa saasa waaye jënd ci kaw bor rek loolu dañ ko aaye wa in adina ak donte digaloon na ko donte sax borom alal ji moo la joxoon digalal boo demee boo dee jënd bul fay fi saasa ameelal ko ko bor rek manam jëndal jënd ko jëm dele rek loolu aaye woon nañ ko ci gannaaw ba waxam lay àtte wa waaye nan doon lee leeral lan waxan ci gannaaw ndax boobu dama waxoon rek bu ko digalee ne ko del jënd ci kaw ameel kooku bor waaye bu jënd fay fi saasa la si mata leeral nag mooy su fekkee jiwante naag lim ko digal dem jënd fay teew mu teew waaw kay boobu la àtte bi amee xiraa bu misli moo tax boo xoolan foofu ci saraa ba dana ca teg ne fastara bi naqdin bu dee sax ci aqrabul musaalim day wax fa xaalafa bu jiwante ndigal la waaw su fekkee daal nee na ko loo jënd da nga koy jënd ci ameel kooku rek bor waaye bu fay bu saasa moom nag bu jiwoon moom jënd ci teew mi teew waaw kay kooku la ñuy wax foofu yi qiraadul misli fi rifxi wal xasaarati xala al xaamili mais fa in istara bi day nin kama charata alayhi aw xind ashtiraatihi alayhi ashraa bi naqdin fa fi suratayni arribhu lahu walxasaaratu alayhi li ann athamana saara qardan fi zimmatihi aw bi ak tara wala ci lu ëpp alali qiraadi ja fa bëgg wax ne wala yajuusu shiraau alxaamili lilqiraadi silahan bi tamanin aktara min maali lqiraadi لضمانه الزائد في ذمته كوكي دم عطو ننتي قناه فكي دم عفي فساسة ولنين لغتي يوك والله دم كو قادر نونو نينا فلوكو قدولي لو دم عطو ننتي قناه أنا كو أهي أي وحن ننتي قناه بكو دفينك ولا أخذه دتاقين الجلم موم xaamal bi du caageen ak jëlam xiraada mun xëyra yi ci kudu ci ko njëkk a jox inkaar ndee nekk na asaani ajnaaraw ji yushxiluhu di ko gàllankoor xamul awal wala si ko njëkk ka yana bu la kenn xasee jox capital nga da ci leggewal doo mën a jëlaat àlla keneen bu fekkee doo mën a boole yaare ndegam boo ko defee rek ki nga njëkk a jël doo ci mën a taxaw na ca ware waaw kon doo sañ a jël keneen fekkee mën nga caa boole beneen nag dabar koo sañ wala bay xu rab bii du caa jël jaayub boroomam silxatan marchandise bilaa isnaan ci lu doon digal nee na itam nit yor sa alali xiraadu du tax nag mu jënd marchandisam teg nga ñëw sañ caa jaay taw moo ci ndigal moom ñu jënd marchandisam teg moom moo xam la muy jaayee te muy jaay waaye yow bul ne rek maa ko joxoon capital fekk marchandisam nga di ko jaay te joxoon ci ndigal boo jógee ne jangeef na xusruhoo pertem nga boo maag la nga xam ne jëlal fa sànq na al xusru mooy li nga xam ne ci yëngal commerce bi ci nga ko perte loolu mooy al xusru ak taalifu nag mooy li nga xam ne daa sànq noonu rek waaye liggéey bi waral ko maanaam daal loo xam ne daa manqué te manqué ci yëngal capital bi loolu mooy perte loo xam ne mën koo sàcc nag mbaa ngi siif ko nag mbaa ngi daan ko jël nag loolu mooy taalif waaw nee na nag waa ji perte mbaa lu ci sànqoo su fekkee liggéey ne ba am bénéfice dangay jël ci bénéfice ba motlee ko capital bi dalee ci perte dalale ci sonk ba nopp ni doo rasi doo ca des waaw. Kon fekkee ne léegi million lañ ko joxoon mu dem ba perte ca mbaa mu tafu ca lu tolloo ñaar fukki junni kon bu liggéeyaatee ba am bénéfice dañ ciy fay ñaar fukki junni yooyee ba capital bi nopp nopp ñu des nag la ñu doo rasi doo ca nañ ci waxante woon. Wa in qabla xamalihi doonte ci njëkk tàmbali bi liggéeyam ne mais bu ko joxoon capital ba laata mu ciy tàmbale liggéey rek far am na ci sànku ba ki am lañ ca tafu kon dutee bu liggéeyee ci la ca des ba am bénéfice bénéfice boobu dañ cee njëkk dañ cee njëkk a fay mot li capital bi. Ko de xelexel sañu dara koy seddoo illa an yokku bada ndare bu def ko ngëpp maanaam lu may nag dañ koy njëkk a jox capital bi mooy bëti ko manqué niki mool bëti ko am luñ ca taf bu ko